Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Galegos Novais, en Radio Samboy. Aquí estamos, pois, dúas horiñas que estaremos, pois, aquí dándolles novedades. Noticias de Galicia e todo eso. O que nos ven chegando, pois, aquí a redacción. E para min, quero dicir cuatro palabras. Para min é moi sinxelo poder facer un programa destos. E li no fondo, na pecera, temos a Dani. E aquí, a miña beira, está Xulio Couchil. Con eles os dous, para min é fácil facer o programa. Así que, señoras e señores, vamos darles boas tardes, como non. Boa tarde. A Damián. Damián era... Dani, sí. Moi ben, moi ben. A un baixilla pelota tamén de vez en cuando. Veña. E a Xulio, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, ben queridos escoitantes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais, aquí no 89.4 da FM, Galegos Novais para todos vosotros durante dúas oreñas, e como di Armando, con música, con entrevistas, con noticias de Galicia, cousas interesantes para que vosotros pasedes un ratiño agradable. O que facemos sempre, enfetando con algo de... Poñémoslle música e de seguida conectamos con Galicia para... Algo de salsa. Vamos alá. Veña, música, por favor. Baixamos a música de Xistra de Chucuruxo, concretamente. Sí, señor, a máis unha peza fermosa, de verdade. Vamos a falar precisamente co seu presidente. Ah, hombre, mira que ben. Con Xerardo. Moi boa tarde, Xerardo. Hola, boa tarde a todos. Benvido, moitísimas gracias por atender o noso convite e moitísimos parabéns por ese traballo que estades a facer encantador, extraordinario, que ten moito que ver coa publicación e tamén coa música, non? Sí, bueno... Nos o que pretendemos é difundilo en calquer medio, entón, pois, pa iso xa levamos uns cuantos discos, uns cuantos libros, claro, DVDs e claro, concertos, e, bueno, calquer medio nos vale. Este que vamos a facer publicidade, que os galegos do Mediterráneo non coñecían, que agora mesmo acabamos de presentar aquí, precisamente, o proxecto Soutullo Gaiteiros, bandas de música de Ponteareas, anteriores a 1950. Moita documentación, eh? Moita, a verdad que sí. Bueno... Sabes que ocurre? Que no arquivo levamos máis de 40 anos na zona. No que na nosa república, en Xistralia, que é o sur da provincia de Pontevedra e o norte de Portugal. O sur da provincia, claro. E entón o que facemos é, bueno, actualizar. Entón este home, concretamente Luis Soutullo, que era un primo segundo de Reveriano Soutullo, era gaiteiro, e digitalizando todo o proceso outra vez de novo, démonos conta que nos pasaba tal cantidad de información da zona do condado que hubo que poñerse co bolígrafo a escribir, claro. Pois, noraboa, moitos parabéns. Bueno, ese libro, ademais, é un libro que leva un CD tamén, con partituras ou con músicas que vosotros recollestes tamén. Interpretades vosotros mismos coa asociación? Neste caso, no. Nos anteriores algo fixemos. Neste caso, o CD... vamos a ver, por unha parte leva un arquivo fotográfico de todas as fotografías que salen no libro. Antigas, claro. Porque claro, que fixemos foi inventarnos un símbolo e o pé de cada foto, como fixemos en blanco e negro para abaratar, hai un símbolo ao pé da foto que te indica que esa foto é en cor e está no CD correspondente. Ajá. E logo tamén hai un total de casi 80 audios, todos relacionados do que nos contou e cantou o protagonista, claro, o Luis Outullo, audios de grabación directa, audios de campo. Carai, fantástico. Entonces, por eso eu decía, moita documentación, entonces traballo de rata de biblioteca, por así decir, non? Sí, bueno, a maior parte dos nosos traballos son de transmisión oral, son traballos de campo. Que ocorre que en algúns sitios é doado cruzar con datos objetivos a nivel de prensa, como este caso, porque en Pontareas e na zona, estamos a falar de que hubo xornais anteriores á Guerra Civil, ¿no?, e todavía están completos que se poden consultar, e de unos moita pista de poder certificar datos que nos contaba este home, claro. Un home que naceu en 1907, e xa nos falaba dos seus mestres, claro, dos nacidos en, por menos a mediados do século XIX, claro. Jolín. Carai, bueno, eso contén moitísima documentación, moitísimo traballo de recollida, ten moito que ver cos traxes, cos instrumentos, coa artesanía, con agasallos tamén, cousas que algún detalliño, contanos algún detalliño do libro para que a xente se mira, se enganche aí. Bueno, para non ser o sétimo libro editado xa, ¿no? Como che digo, fomos traballando, subdividimos a República en apartados. Fomos facendo Baixo Miño Oeste, Baixo Miño Este, fixemos a Lavadores, fixemos a Cañiza, e fixemos o Rosal, e neste caso, pois no condado, aí o que vimos que había unha riqueza musical moi grande en torno a principios do século XX, ¿no? Bestial, había en cada parroquia prácticamente había unha banda de música, e gaiteiros por todos os lados, claro. Sí, sí, sí. E entón, pois, centrámonos nese traballo, e non só quedamos aí, non? Centrámonos, como dixen, no que nos contaba o Luis Outullo, e nos falou de gaiteros que para él eran grandísimos, para nos eran desconocidos, non? E a sorte que fomos... hai moitos arquivos parroquiais que nos abriron tamén, os párrocos, e logo hai un capítulo bastante importante sobre a familia Represa, sobre Marreco, famoso constructor de gaitas. Que é constructor, non? É un artesán, verdad? Exacto, é unha familia, sí, donde aprendeuse Ivane, vamos, por exemplo, non? Ivane traballou 4 anos no taller del, non? Non está moi lonxe a cousa. Claro, claro, fantástico, sí. Bueno, todo o contado, pero tamén ten a súa influencia raiana, é dicir, portuguesa, claro, por claro, de frente, claro. Non? Sí, de feito, hai pezas que tocaba este home que se aprendía de bandas de música como de Monsao, de Melgaso, sabes? Carai. E de alguna, bueno, hai incluso alguna canción que nos sale dentro do cancioneiro de Tras os Montes, ¿no? Pero bueno, hai cousas moi singulares no seu repertorio, sabes? Moi singulares. Sí. De feito, algunhas levaronos a Castilla y León, outros a Castilla-La Mancha a investigar tamén un pouco. Porque este repertorio de principios de século é un repertorio moito máis universal do que nos pensamos, ¿no? Carai. E hai melodías que, bueno, son prácticamente iguales, incluso hai melodías que pertenecen a bandas sonoras de películas dos anos 30, bueno, discos de pedra, programas de radio. Fantástico, fantástico. Porque decía o vello que o importante é ir á competencia. Ir á competencia significaba ir ás festas, e cando íbamos claro, grupos vos, sí, os menos vos non aceptaban, sabes? Entón había que estar preparado a la moda, vamos. Entón Escoita, unha cousa que temos que dicirle a todos os escoitantes, os seguidores, ou aqueles que estén interesados para poder adquirilo, para poder chegar aí, eu coido que hai un correo sistra@sistra.info, non? Exacto, é o correo da asociación, sí. Entón aí poden poñerse en contacto con vos. A través do Facebook tamén se poden poñer. Poñer Sistra de Coruxo e xa xa o Facebook. E aí tamén aparece teléfono e todo ese rollo. Entón aí sí poden solicitarlo. Con mellor o prezo é asequible, non? Sí, vamos, nos traballamos nun concepto como conseguimos financiamento institucional, non todo, parte. Pois nos traballan máis nos conceptos de donativo, non? Entendes? É dicir, normalmente os donativos damos un valor, que a xente neste caso damos un valor de 20 euros. 20. Pero vamos, é un concepto así como de donativo para o proxecto en realidad, ¿no? Para poder seguir facendo outro, claro, porque claro, claro, sí, para seguir outro, traballando, claro. Para seguir exacto. Traballando na mesma línea, como dis ti, claro, lógicamente, exacto, sí, exacto. Bueno, ese 20 euros xa cubren o prezo do CD casi, a parte do libro, ¿no? A verdad que sí, claro, pero eso é a suerte simbólico. De haber traballado ben e ter o apoio da Diputación de Pontevedra e do Concello de Ponteareas, que eso permite abaratar estas cousas, sí, sí. Non serían imposibles, sabes? O prezo simbólico, claro. Bueno, exacto. Que é unha aportación para que vos acabas de dicir, que para que poidades continuar traballando nese tema, non? Lógicamente. Sí, porque nunca, sabes, que nunca as institucións che dan o 100% do proxecto, non? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. E aparte, hai outra cousa, que cando ti pides a millón en febreiro, e cando fas en decembro os precios son outros. Con cada hai que ter un fondo tamén para claro. Pa poder sí, garantizalo, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. E ás veces hai que adiantar os cartos para poder... No, sempre. Sempre. Adiantalo no. Sempre. Claro. Ya ves. Gracias. Sí, por sí, eso sí. Funcionamos así. Somos unha asociación que ten a Xistra de Coruxo como punta de lanza, porque nos concertos o que ganamos quitando gastos queda sempre para fondo, para proyectos, ¿no? Uh-huh. Entón, pois, nos dá esa libertad de poder editar e traballar, claro, porque nos prácticamente 95% do que tocamos é todo do arquivo, sabes? Bueno, actualizámoslo un pouco, pero é do arquivo, claro, aprendido por aí polos pobliños e coa xente. Pois eu falando con un amigo, falábamos así desto de como para recoller as pezas, recoller a música e tal, pero Galicia está dividida en dúas. Según a nosa deto, dice Lugo menos, e despois hai a mitad de Ourense, ou máis da mitad, que aí xa é onde se renova máis, onde se buscan máis cantigas e todo eso. Non sei. Bueno, sabes que pasa? Que todo isto influye moito o concepto urbano, non? Uh-huh. Sabes? E hai moita inmigración hacia a costa, non? E uh-huh. Pasa eso. Pero onde está o valor auténtico probablemente este nesas zonas, sabes? Sí. Porque aí, por desgracia, a antropoloxía galega non é unha disciplina universitaria. Claro. Entón, a sorte é que desde fai 40 anos grupos de aficionados como nós nos dedicamos e nos lanzamos. A recoller. Entón, ti empezamos indo a Fonsagrada, Imende, Terra, pero non podes manter eso, non? Entón, mentras non aparezcan colectivos que os hai, que se dediquen un pouco a zona, pero claro, é dicir, estar falando da parte oriental de Galicia, eso... Aí no Caudel e por aí hai verdadeiras xoias. Sí, non? Menos influencias estranxeiras, claro, tamén. Sí. E además hai que invertir para poder facer ese viaxe, despois... Despois recoller el estar con tempo, porque ás veces tamén pois non todos están dispostos, ou polo menos é un traballo, como dixen eu antes, de rata de biblioteca, polo feito de que hai que dedicarse moito tempo e ao mesmo ter un tacto moi especial coas persoas tamén, non? Sí. Claro, mira, primeiro é a paixón. Claro. Duda alguna. Sí. E logo ter sorte de ter os compañeiros e a miña compañeira neste caso, no, que ven sempre con nós, porque hai quen se dedica ao fin de semana a outras cousas, sí. Nos dedicámonos a falar coa xente maior, sí. Como non nos movemos prácticamente da zona, da nosa zona que marcamos, sempre vamos e visitamos xente aínda que non gravemos nin fagamos nada, pero sempre vamos de parte de alguén. Sempre temos algo que contar porque no conocémonos todos, estamos nos entierros da xente, estamos nos grandes eventos do pueblo, pois pues, solemos estar ali, se si hai que botar unha man para tocar, tamén se toca. Falando de tocar, na asociación tendes un grupazo, non? Moitos rapaces e moito personal aprendendo. Vamos a ver, nos tú, en realidad non son da asociación, nos damos clases polo rural. Escapamos por aí, damos clases de baile, de canto, de percusión, pero non é que formen parte da asociación, non? Ah, vale, pertenecen a outros colectivos, Sí. Pero, bueno, que teñen a ben aturarnos ou entender ben o noso sistema, claro. Claro. No, no, eu pensei que había unha asociación que como aquí, por exemplo, que nós temos aquí algún, por exemplo, a Asociación Rosalía de Castro, que ten un grupo de gaitas e de baile, e entonces, pois, pensei que tamén tiñades vos un grupo de interpretación tamén, non? Nos empezamos así, no, sí, no, sí, no, sí, no, no Centro Cultural do Pueblo. Acórdome que pero, sí. Somos realmente unha asociación monográfica, sabes, es decir, por así decirlo, e nós o que pretendemos é recuperar e divulgar as cousas, musicalmente, costumbres, como sea, ¿no? Divulgala, ¿no? A cultura do país. Sí, sí. Bueno, pero claro, se hai outros colectivos que o fan, nós estamos para enseñarlles ou para que nos aturen, como decía antes. Claro. Vale, vale. Como ben dicía Xulio, eso é traballar. Claro. Foi a traballar. Bueno, xa o presentaste dese no auditorio de Reveriano Bortolo Tullo en Pontevedra, sí, o ano pasado, non? A final de decembro. Sí, pero agora tendes previsto tamén presentalo en diversos sitios, non? Sí, polo de ahora, vamos a ver, estamos explotando, por así decirlo, presentacións en pequenas asociacións de Pontareas e do Condado. Vale. Ahora mismo estamos nesa zona deses pueblos nos que salen no libro e salen protagonistas no libro. Perfecto. Pues mira, sí, temos en Lira, vamos ter en Xinzo, vamos ter, logo xa temos alguna tamén prevista pola zona de Vigo. Ajá. E logo empezaremos a extender un pouco, claro. Pero primeiro queríamos agradecerlle a esa xente toda que nos, claro, que claro, nos abriu as portas e que nos deu fotos, sí, sí, familiares e nos contaron todo o que tiñen. Pois agradecer yo desta maneira, ¿no? Ir ali, presentámolo e damos unha pequena actuación, porque claro, lógicamente o proxecto ten moitas fases. Esta foi a primeira, a segunda é un CD con todo o repertorio que vamos a crear a partir de ahora. Ajá. Estamos xa moi avanzados. Vale. Logo pretendemos que haya unha plaza, unha rúa, un edificio, algo donde poda aparecer un reconocimiento para ele, ¿sabes? O proxecto, o Luis mesmo, ¿no? Claro, sí, exacto, sí, sí. Exacto, para que se reconozca esta xente como, ainda que non eran profesionales dele, pero por lo menos se comportaron e deron, deron medios de diversión a unha clase e un pobo traballador como era o galego, ¿no? Claro que sí, claro que sí. É como sigue sendo, porque aínda sí, vosotros sí, sí, mantedes esa fama, non? Esa chama que comezou no sé. E a verdade é que recoñecer o que fixeron nosos antergos, sentirse tamén cunha raza galega como é debido, non? Sí, no, e logo que te sintes partícipe. Claro, claro. Que ti tes que, porque cando digo paixón, refiérome a que nos temos a obriga de transmitir esa participación, de facer partícipe tamén ao público e a que sinta un pouco de curiosidade connosco, que bailen e canten con nos, por exemplo, pois xa nos sentimos realmente pagados, ¿no? Sí, realmente. Sí, sí, sí. Bueno. Como non somos profesionais delo, nin pretendemos selo, sí, a nosa misión, como dixen antes, é, bueno, difundir, divulgar, propagar, actualizar, non sei, moitos verbos acabados en ar e en er, pero bueno. Perfecto, sí, sí. Bueno, son verbos estimados tamén, a verdade. Sí, por certo, unha cosa que tamén quero poñer vos que xa menciona che ti, é o feito de que ti vos tendes moita relación con Eduardo Represas, o sea, cos bisabuelos do actual Eduardo. Eso. A familia Represas García, que eran 4 irmáns, o século XIX, verdadeiros senios, ¿no? Entón, aí, a verdad que temos un capítulo moi interesante porque era como unha labor non reconocida, sabes, non, un oscurantismo. De feito, non conseguimos a veces casi nin fotos deles, ¿no? Pero tuvemos a sorte de que estes, como, deses 4 irmáns derivaron 4 talleres, e hai netos e bisnetos, pois aínda conservan cousas, conservan métodos de traballo, e a sorte de haber dado con un dos talleres que levaba pechado 40 anos, ¿no? E agora ahí siguen traballando, non? O sea, ahora están... Sí, ahora mismo dos 4 talleres traballan 2. O máis importante é está ali en Pontareas, hai unha carretera que la vai Portela. A carretera nacional, Portela. A da Portela. Sí, sí, sí. E outro é o Jesús Portela, que está en mismo no casco urbano de Pontareas, leva moitos anos tamén traballando. Pois, tamén enviarlle unha aperta calurosa e tamén, bueno, parabéns por a parte de que corresponde. Que, por certo, seguro que teñen demandas bastante importantes tamén de moitísimos grupos que tocan a gaita e máis instrumentos que fan, non? Sí, ahora están moi especializados nas gaitas, ¿no? Ainda que tamén poden traballar algo, pero eles xa traballaron incluso dulzainas, que creo que inundaron eso, Valencia e esa zona toda, e as bandas militares dos anos 40 e 50, casi todas as bandas militares de gaitas eran deles, ademais, a fabricación deles, todo derivado un pouco daquela aparición de Seivane, ¿no? Porque sí. Seivane é de Lugo, de Ribeira de Piquín, pero na mili, no ano 41, vivo a Pontevedra. Sí. E Pontevedra, ele tocaba unha gaita, e, bueno, unha historia así un poquinho corta, e querían facer unha banda de gaitas, pero as gaitas non lle afinaban. Sí. Entón, conoceu a un home da zona de Tui, que toca afinaba coa gaita dele, conseguiu ese home vir a estar con Antonio Marreco, o Represas, o bisabuelo do actual Eduardo, e aí pois entre eles marcullaron aí, fixeron gaitas. Eu, Antonio Represa, se levaba moitos anos facendo, ¿no? Sí, sí. Chaves con punteiros con tres chaves, punteiros con unha chave, sabes que daban unha riqueza a gaita, porque era para tocar as pezas de moda que les tocaban. A veces a melodía o recorrido do punteiro non lle daba, necesitaban algunha nota máis, ¿no? Entón esta xente coa súa inteligencia foron dándolle unhas posibilidades a gaita enormes, e dai pues partiu todo probablemente o que temos hoxe en día, ¿no? Sí, sí, a máis eles comprometidos precisamente co investigación ese caso. É que acórdome que cando me parece que lle, non sei se foi o Eduardo a quen lle entrevistamos a última vez, pero a verdade é que díxome que facía en do, en re e en si bemol. Sí, no, hoxe en día fan gaitas en todas as tonalidades. O mellor eles non, porque son o que máis venden, o que máis se toca é do, ¿no? Re, sol, o que máis se está tocando. Pero seguramente se encaras unha gaita de la que se está levando moito para os coros tamén e tal, pues seguramente che fan, ¿sabes? Son grandes especialistas, a verdade que exacto. Teñen aí unha bagaxe e unha trayectoria heredada importante. Sí, sí, investigadores tamén, son fantantes. Bueno, pois, agradecerche moitísimo a túa conversa de hoxe, e volvemos a repetir o enderezo que os saiban, xistra@xistra.info, non? Sí, se non a través do Facebook. Se non a través do Facebook, Xistra de Coruxo, que aparece todo o que pode. E poden chamar tamén o teléfono, sí, que aí aparecerá problema tamén. Oes, que che agradecemos moitísimo, Xerardo, que moitísimas grazas, que moitísimas grazas, moitísimo éxito. Nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, vades a ter que facer unha segunda edición. Bueno, a ver. Primeiro que agotar a primeira. Xa verás que sí. Veña. Moi ben. Unha aperta grande. Moitísimo aperta. Un saludo para todos, vale. Hasta logo. Veña. Despedimos a Xerardo coa música deles, que sí, cando comezaron así con música. Por lo tanto, aí vai a música deles. Veña. Ai ven a pasar do demo. Pasado de mo comer en nos. Ay ven a pasado de mo. Ay ven a pasado de mo comer en nos. Un murmurio de nube de ferro. Pacharo que en corazón do violín pasa la vida soñando un sueño que no ten fin, un sueño que no ten fin, un sueño que no ten fin, pasa la vida soñando en aquella casa de pin. Oh, Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Gideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi. Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix. Baixamos a música do Bierzo, que ten algo que ver precisamente coa persoa que vamos a... Coa persoa que vamos a entrevistar. Vamos a comentar con ela, así chamase José Francisco Rodríguez Ayer. Moi boa tarde. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, como estamos? Bienvenido, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y felicidades porque este... Bueno, pues eres el homenajeado este año en el botillo del 2026 de la Sobecat. Pues imagínate, esto para un berciano pues es la hostia, ¿no? Imagínate. Sí, sí, sí. Bueno, enhorabuena, felicidades. Bueno, gracias. Escritor y músico, las dos cosas combinadas, ¿no? Bueno, agradecerte muchísimo que nos comentes. Bueno, como escritor, nosotros te hablo en gallego porque me sale más fácil. Sí, tranquilo, sí, yo. Vale. Mira, falache en galego por o feito de que eu estuve indagando sobre a túa trayectoria e comprobei que tes varios libros escritos, e un deles que me fixo moitísima ilusión, porque eu son dunha zona de Galicia onde se explotaba, ou polo menos na Segunda Guerra Mundial tiña algo que ver co volframio. Sí. E tú tes un libro pues, que fala do volframio, non? Sí, porque en casa mía sempre había habido pues, unha conversación como oculta, que non se quería hablar de ello e tal, de que en aquella época, desde bien pequeño, ¿no? Se hablaba de que sí, el papá estuvo en el volframio y tal, pero de esas cosas mejor no hablar, son esas cosas que se crearon mucho tiempo porque pasaron muchas cosas raras, ¿no? Y bueno, y un día, pues, aquello que estás allí de vacaciones, porque yo tengo la buena costumbre de ir todos los años a pasar unos días allí. Mi padre era gallego, por cierto, mi padre era de Orense, de la Rúa de Petín. Mientras se pueda, hay que volver a hacerlo, claro que sí. Que sí, hombre, claro, eso no se puede, las raíces son las raíces. Claro. Entonces, bueno, sentí un especial interés por eso y la verdad que fue muy divertido, porque me llevó tiempo buscar documentación, porque yo tenía cosas, pero de aquella manera, ¿no? Sí, poquito, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Y bueno, y al final, pues con gran ilusión la hice y fue, la verdad que fue muy divertida, se hizo una presentación allí en mi pueblo, que es Toral de los Vados. Toral, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y enorme, claro. Enorme, fantástico. Porque en la zona que nosotros, a la que yo me refiero, era la zona de Baixo Miño, y en la zona sí. Y también en la zona que me comentaron también era de Lobios. Cacallo. Sí. De Lobios. Y entonces resulta sí. Que allí se explotaba, y algunos decían que muchos de los que que trabajaron con el volframio se hicieron muy ricos, además. Muy ricos, sí, sí, sí. Sí. Porque piensa que una piedrecita que la podías llevar en el bolsillo, si te salía bien un día podértela llevar y no te pillaban, uh-huh. Suponía a lo mejor un kilo de peso, y ese kilo de peso se pagaba entonces, en el año 40 y pico, a 1000 pesetas. ¡Ole! Ya ves, aquello era un dineral, ¿no? Si había, ¿vale? Había un dicho allí en el pueblo, decía que la gente que trabajaba en las montañas, en el volframio, uh-huh. En la zona de Calafresnas, allí en el Bierzo, uh-huh. Que bajaban al pueblo y tal, y llevaban, iban a comprar a las tiendas que vendían, pues, gabardinas, o cuando, uh-huh. Yo qué sé, zapatos, o uh-huh. Mantas y tal. Y le decían, pues mira, vale, eso es un dicho que se dice, eso es lo popular, claro. ¿No? Uh-huh. Sí. Ya decía, no, pues no queremos estas, queremos no las mejores, las más caras son las que queremos, ¿no? Porque tenían dinero a punta bala, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso es la... Bueno. Sí, entonces, alemanes, claro, pues, los alemanes tenían mucho que ver con todo eso, ¿no? Sí, los alemanes estuvieron... Allí hubo, yo siempre digo que hubo como una Segunda Guerra Mundial, ya después de la Guerra Mundial, porque eso pasó en el año 40 y pico, y después volvió a pasar en el año 50 y algo también, como la guerra de Corea y todas estas cosas, ¿no? Porque claro, el tungsteno es un mineral muy pesado, bueno, tan perseguido como es ahora el uranio o el plutonio, ¿no? Pero en aquella época el wolframio era lo que había y lo que teníamos nosotros, ¿no? Ya en la película Casa Blanca ya se habla de las minas gallegas, de españolas, de gallegas y leonesas de volframio, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, en tu trayectoria como escritor, ya, bueno, no comentamos lo de música, pero la música era quizás tu profesión directa. Sí, la música fue mi vida siempre, ¿no? Yo estuve trabajando en el Conservatorio de Madrid mucho tiempo y en Barcelona también, que es donde vivo desde hace 60 años, ¿no? Pero, o sea, la música ha sido mi vida. Lo que pasa es que la pasión, claro. Mi pasión es la escritura, ¿no? Y siempre he escrito muchas novelas. Se han publicado 6, pero he escrito 14 o 15, ¿no? Claro. Hay una que también tengo que destacar y que para que nuestros oyentes sepan, que es esta que tiene mucho que ver con una zona que también tú visitas, o por lo menos tengo entendido que también conoces, Picasso en Gósol, ¿no? Ah, sí, sí. Esta es la última que hice, porque... la otra parte de mi familia, digamos, mi esposa, es de Gósol. Y entonces allí Picasso tuvo una vida de unos 3 meses que estuvo allí y creó todo lo que sería los fundamentos de lo que sería la gran revolución artística del siglo XX, que fue el cubismo. Pues allí sentó las bases, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pintó 300 cuadros allí en 3 meses. Le dije pronto, ¿eh? Menuda producción. Sí, bueno, era muy... Eso te llevó bastante tiempo de documentación, ¿no? Claro, sí, todas las novelas que haces así un poco históricas y que tienen que ver con cosas del pasado, tienes que hacerlas no de cualquier manera. Ahí sí que hay unas partes que son noveladas y tú te las inventas y claro, las haces, bueno, porque claro, para eso son las novelas, ¿no? Precisamente pero, eso. Pero hay que tener un fundamento clave, ¿no? Que no decir tonterías ni hacer nada fuera de sitio, y para eso hay que hablar con mucha gente, ¿no? Sí, sí, a mí me llegó a decir en una ocasión la hija de Picasso, cuando se hizo una presentación primera que sirve de esa novela, que se hizo hace ya, pues, yo qué sé, pues igual 20 años. Dice, no sabía que conocía usted también a mi padre, y pensé, sí, me hubiera gustado conocerlo, cercano, indagué mucho, leí mucho sobre ello, ¿no? Claro. Y viajé a muchos sitios y pregunté muchas cosas, y bueno, en Horta de San Juan, en la zona de Tarragona también estuvo. Bueno, total, que esa novela sí está muy, funciona muy bien, estamos ya por la tercera edición. Tuvo mucha influencia en ti precisamente ese gran pintor, ¿no? Picasso, yo siempre lo he dicho, es mi gran pasión. A ver, la música y los Sarasate, Juan Sebastián Bach, Beethoven, Mozart, eso es por supuesto. Pero el factor Picasso a mí me motiva mucho, porque era como una cosa de evolución constante hacia lo divino, hacia lo bueno, hay que ir hacia adelante siempre, aunque estés malo, no, aunque estés enfermo, hay que ir hacia adelante siempre, no podemos dar un paso atrás, ni para coger carrerilla, ¿no? Sí, sí, y Picasso era así, ¿no? Y era un hombre, bueno, después tiene otro. Hoy en día se habla muchas cosas, dice muchas cosas que también. Sí, era un hombre especial, pero como artista era un genio. Sí. Y siempre me ha influido a mí, ha sido mi gran fuente de inspiración. Sí, y sí. Además, en algunos momentos Picasso demostró al mundo entero que había que tener en cuenta lo que él, por lo menos, mostraba, ¿no? Esa gran obra de Guernica, pues dio a entender al mundo entero que se necesitaba otra forma de ver la vida. Guernica, se habla mucho de Guernica también, y se quiere dejar un poco incluso mal a Picasso diciendo que la hizo cobrando, que si no, no lo hubiera hecho. Sí, Picasso era un defensor de la libertad de su manera, y no volvió nunca a España, no volvió nunca a España, y era que era su gran pasión, ¿no? Sí. Él se quedó allí y no volvió porque dijo que mientras estuviera el dictador él no venía, ¿no? Y bueno, fue fiel a su pensamiento, ¿no? Su forma de actuar, claro que sí. La forma de expresar. Lo más cerca que estuvo fue en algún pueblo del Pirineo que hacían toros, ahí venía y bueno, mira, veía los toros porque era su pasión. Sí. Bueno, de verdad. Bueno, que volvemos a felicitarte, que la verdad, como dices tú, que es un acto especial, volvemos a felicitarte, y entonces contamos verte precisamente en ese festival que se hará en el mes de febrero, pero también haremos la presentación de ese gran festival el próximo sábado. Ya le he dicho a Alfonso que estaré ahí, sí. Muy bien. El secretario de la Peña, sí, sí. Pues de verdad que te lo agradecemos muchísimo y volvemos a felicitarte, pero escucha. Vaya, se nos ha cortado pisamos lo cable. Bueno, ponemos un bocadiño de música otra vez, veña, que nos faltó decir alguna cosa máis. Sí. Tengo deseos de subir al monte, tengo de pasar la piana, tengo de pisar los Xa temos outra vez xa temos aí aquí a conexión, sí. Xa non podo bailar ou que? Francisco, que non podo bailar. Gracias, bueno, escucha, quería continuar hablando contigo un ratito antes de despedirme, por el hecho de que tu producción literaria é bastante abundante, e aún hai unha que tiene mucho que ver tamén con el Bierzo, que y precisamente con la Ponferradina, que Ponferradina, sí, sí, sí, sí, ¿no? Señor. Sí, sí, sí, sí. Sí, ten en cuenta que el presidente de la Ponferradina es de Toral de los Vados, Toral, como yo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Toral de los Vados. Sí. Sin sentir de ese trabajo, dinos. Sí, bueno, es un trabajo... A ver, yo estaba, se me ocurrió hacer una novela negra, de espión, bueno, de una novela negra, ¿no? Sí. Bueno, y entonces pensé, ostras, pues mira, tenía una idea de que fuera alrededor de un club de fútbol o no, de un club deportivo y tal, sí. Y entonces pensé, fíjate, pues mira, qué mejor momento que colocar una novela en Ponferrada, en vez de colocarla en Barcelona o en Sevilla, que casi todo eso es, parece que solo existe Barcelona y Madrid, ¿no? Claro. Cuando hay otras cosas. Vale, vale. Y entonces lo coloqué allí, la verdad que fue muy, muy, muy bien, muy divertida. También hicimos allí una presentación, sí. Estuvo muy bien y bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien y, y un error en la... En la investigación te lleva a creer que el personaje que muere, digamos, en eso es el portero del equipo de fútbol porque se equivocan con él. Sí. Y entonces a partir de ahí pues hay una serie de investigaciones hasta llegar a la verdad. Pero está colocada allí después de un sueño. Está colocada en Ponferrada y en el Bierzo y en todas aquellas partes. Y bueno. Oye, entonces alguno de los de tus trabajos los presentarás, bueno, los llevarás allí al festival para que sí. Alguien pueda adquirirlo. Sí, sí, me dijo Alfonso que llevara algo y la editorial me ha mandado unos cuantos libros y llevaré allí unos cuantos, sí, sí. Vale, vale, pues entonces hombre. Ya todos los participantes, los que se acerquen, seguro que, bueno, pues os adquieren y tendrán la ocasión de que tú se los dediques. Exactamente. Por supuesto, eso siempre, faltaría pues, más. Francisco, sí. Fue un placer hablar contigo. Igualmente. Y una honra tenerte aquí. Ya es la primera vez, pero que como ya tenemos no va a tu ser contacto... la última, ¿eh? Exactamente. Como y después... tenemos... No, no, estoy a vuestra disposición, ya lo sabéis, ningún problema. Muchísimas gracias y vuelvo otra vez a repetirte nuestra felicitación. Nosos parabéns por ese trabajo. Enhorabuena. Bueno, hasta otro gracias, momento. Gracias. Venga. Adiós, buenas tardes. Venga. Despedimos a Francisco con música do Bierzo otra vez. Venga, vamos a ver. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí. La soledad, quiero perderme otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villa Franca voy a pasear. Ponferrada, Cacabelos, Molina, Torre de Envigre me roba la vida. Puente de Domingo Flores, mi gente querida. Despertar el domingo en la casa rural, rayos de sol que penetran en mi corazón. Desde el altar de la Quiana me siento a mirar cómo hizo Dios en el mundo el Edén. Síganme y ven, quiero pisar nieve en el morredero, subir en cuarto en un todoterreno. Sigan. Bueno, pues en estos intres vámonos a ir a Fonsagrada, ¿no? Ah, sí. Vamos, pues veña, a ver vamos, ¿quién temos ali? Vamos, aunque no sea nada más casi de palabra, sí. Probar un poco de butelo. Ah, sí. Hombre. Entonces, ¿con quién falamos? Falamos con Rubén Fernández, vaya. Que es o xerente de Casa Castelao. Casa Castelao, unha grande casa, bueno, ademais que coñecemos xa de antigo, que sí, moitas sí. Veces falamos con bastantes veces falamos con él e agora temos que felicitalo. Vamos alá. Moi boa tarde, Rubén. Hola, moi boas tardes, que tal? A ver, benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada.

É un placer, unha honra terte aquí con nosotros cada vez que te incomodamos, aténdenos moi amablemente. Desexamos que a Fonsagrada e ti mesmo, Casa Castelao, pois disfrutedes con ese 29 feira do Botelo, 7 e 8 de febreiro, que día Androllo que o Botelo é o verdadeiro rei da montaña e a Fonsagrada a súa raíña. Ou seja, que teñades moito éxito. Muy amables, gracias por ternos sempre presente e muchísimas gracias por contar con nosotros un ano máis e por darnos voz. Sabes que sí, sempre faremos. Moitísimas grazas. Moi amables, gracias por vosas palabras. Veña, unha aperta grande. Unha aperta a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Galegos no baix. Cantora que ves cantando. Vamos a dar as boas tardes ao noso correspondente Monforte, non? Sí. Veña. Nese apartado de quen che preguntou. Vamos alá. Xosé Manuel, moi boa tarde. Boa tarde, que tal? Como andades? Benvido, moitísimas gracias. Pois, aquí algo apuradiños, como diste tamén, porque tivemos aquí conexión coa Fonsagrada, pero, bueno, danos tempo para poder facer a túa sección, que é tan importante e tan interesante. Sí. Eu xa estaba de vez vendo. Claro que sí. Chegou por fin. Vamos á primeira parte e poñemos ya musiquiña, vale? Veña. Bule, bule. Aí está a entradiña. Esa entradiña, non? Bule. Sí, sí, sí. O bule, bulo. Algo que se ten que descubrir porque das noticias que ti nos envías, algunha delas é unha trola. Correcto, ben sabedes, xa mecánica. Vale. Eu relato vos de forma breve 6 novas da actualidade galega e vos tedes que atopar das 6 unha que non é real, que é inventada, que é un fake, un bulo, para entenderlo. De acordo? Empezamos, sí. A creeres. Sí, porque xa mesmo. Veña, preparándose para o eclipse do 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para observar a eclipse que cruzará a Península Ibérica do oeste ao leste, pasando por moitas capitais de provincia, empezando pola Coruña. Será o 12 de agosto. Sí. A seguridade e a prevención de riscos, que dependerán da presidencia da Xunta, no que se refira a coordinación, será un dos retos do goberno galego ante a previsible chegada de turistas e divulgadores científicos para esa data e as datas do redor. Vale. A Xunta, deste xeito, constituiu este pasado mércores onte unha comisión de interdepartamental para planificar a mobilidade e a seguridade deses días. Ah, ben, ben. Moi ben. Unha noticia. Número 2. Número 2, veña. Terremoto con epicentro en Triacastela. O Instituto Xeográfico Nacional registrou na madrugada deste xoves un pequeno tremor de magnitude 2,2 con epicentro en Triacastela e a unha profundidade de 6 km. Deixou sentir nos arredores, por exemplo, en Ribela, en Sarria, con predecir que este tremor desta madrugada de xoves non ven só porque días antes houve tamén outro tremor nos concellos de Taboada e Sabiñao. Xa que uns días de actividade sísmica por aquí, pola Ribeira Sacra. Vale, outra. Imos coa terceira. Vamos. Arquivada a causa polos peles vertidos na costa galega en 2023. O xulgado de Noia decretou o auto de arquivo das actuacións pola vertedura dos peles que aconteceu alá por decembro do 2023. Conclúe o xulgado que non eran tóxicos os peles e lembra que a Administración Autonómica fixe os traballos de limpeza debéndolle logo o Goberno Central 2,3 millóns de euros para compensar o custo destas tarefas. O Executivo Central terá que pedir responsabilidade a la vieira que perdeu a carga, que quere pois, recuperar esos cartos que lle debe a Administración Galega para compensar os gastos de limpeza. Vale. A próxima banda, a Consellería de Medio Ambiente, na persoa de Ángeles Vázquez, lembrou que a Xunta xa advertida de que os peles non eran tóxicos e lamenta que algúns partidos dixeran o contrario daquela prejudicando o turismo e traballadores do barco. Bueno, vaya. Imos coa cuarta. Vamos alá. Memorias dun neno labrego nos teatros galegos. Trátase dunha nova versión teatral adaptada e dirixida por Cándido Pazó e producida polo CDG, o Centro Dramático Galego, xunto con Contraproduccións. Con este espectáculo, a Xunta quere conmemorar o 65 aniversario da publicación desta emblemática obra de Xosé Neira Vila e tamén o 10º aniversario da súa morte. A obra está de xira por Galicia e poderase ver en vindeiras datas en Vimianzo, Nigrán, Lugo, Ribeira, Vilalba, Rianxo, Monforte de Lemos, O Barco e Carval. Muy ben, muy ben. Balbino, un rapaz da aldea. Sí. Mítico Balbino e mítica obra De Neira Vilas. Sí, de Neira Vilas, sí, señor. E imos coa quinta. Vamos alá. Os galegos de Groenlandia en contra das intencións dos Estados Unidos. O centro galego de Nuuk, capital de Groenlandia, ven de facer un comunicado público no que se posiciona claramente en contra de calquera toma de posesión que poidera facer os Estados Unidos negociada ou pola forza do territorio que actualmente pertence a Dinamarca. Deixa tamén claro, además deste recitamento, por as intencións autoritarias colonialistas de Donald Trump, e afirman, de paso, que o futuro desta illa é a soberanía. A soberanía. Non queremos ser nin de Estados Unidos nin de Dinamarca. Sí, sin sí. Tamén dentro do centro galego de Nuuk. Queren ser independentes, exactamente, sí, sí. Exactamente, que están en contra, posicionarse en contra de estas intencións dos Estados Unidos, se sabe de cales son, non hai que lembralas. Sí, hai aí un... ao mesmo tempo, que rexeitan estas intencións de Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos, pois lembran que, bueno, que a poder ser, que se debía respetar a soberanía do povo de Groenlandia, nin de Dinamarca, nin de Estados Unidos. Dos seus pobladores, claro que sí. Vamos alá. Rematamos a sexta, veña. Dous novos fungos nunca antes registrados en Galicia. Foron achados no Pazo de Mariñán a partir dunha saída de campo científica. O estudio micolóxico impulsado pola Deputación da Coruña localizou tres especies de fungos de especial rareza, dúas delas inéditas ata agora no catálogo galego. Este descubrimento sitúa a este espacio histórico como un dos enclaves con potencial para acoller a maior diversidade do país. As especies, non vos ides quedar co nome, tampouco eu, Microglossum truncatum e Glutinoglossum triceptatum. Xa che digo, estas dúas especies pasan a incorporarse por primeira vez ao catálogo micolóxico galego. E xunto a estas dúas inéditas, como dixen, houve outra que atoparon, a galerina atkinsoniana. Carai. Esta foi identificado xunto as anteriores, pero desta, deste fungo, pouco frecuente, sí que existía algún tipo de referencia anterior. Bueno, e hasta aí as seis novas de actualidade galega desta semana. Sí. Unha delas non é real. Unha delas... Tamén, comuníquense e fáganoslo saber, e ao final do programa, Xulio e Armando revelarán que non descubriu a xente saiu antes cale a falsa. Damoslle publicidade, polo menos a súa non veracidade. Exactamente, exactamente. Non queremos deixar a xente con gano no corpo. Veña, veña. Vamos coa segunda parte. Vamos a segunda parte, que ten esta entrediña. Vamos alá. Que pasa na Ribeira Sacra? Correcto, aí vai o informativo acelerado do que aconteceu na Ribeira Sacra. Empezamos. O Camiño de Inverno fai 10 anos de oficialidade e presenta a campaña promocional en Fitur. Foi este mércores, onte, en a xornada de promoción, deronse a coñecer todas aquelas características deste camiño de Santiago. Deuse a coñecer a través dun vídeo corporativo e compartironse nese acto as liñas estratégicas para os vindeiros anos. Outra, Margaride, en Quiroga, festexa o San Vicente. Esta parroquia quiroguesa está de festas, as festas do seu patrón, dende o 23 xa mañá ata o domingo 25, pero mañá venres, como aperitivo a esta fita semana de festeixos, van a popular festa do chourizo. Que é a festa do chourizo? Pois é, unha pancetada e unha chourizada. Ajá. Chourizada, a cargo da Asociación de Veciños que organiza este evento, a San Chourizos para que se chegue ali a probarlos. E a panceta tamén a ofrecen de balde, pero neste caso a panceta cada un ten que asala pola súa propia man. Danche un espeto, o lume está ali, e ti xa asarás como podas e queiras e cómela, non xo van facer todo. Que teñen el librarse suficientes para o que queiran poñerse, non? Sí, correcto. Moi ben. Entón é unha festa moi popular, moi próxima a xente, que ten de curioso eso, que é, pois, eso, tradicional e enxebre total, porque danche o pedazo de panceta en riba do pan, e o ben dixen, o espeto, e ti xa chegas ao lume a paso teu gusto. Moi ben. Entón, hai unha comunión ali de xente alrededor do lume, facendo como se facía antigamente. Sí, sí. De paso que se quentan, comen un chourizo. Veña, correcto. A seguinte. E mañá fará falta. Seguimos. Un novo cineclube en Monforte. Está creado grazas a tres entidades culturais e comprometidas co cinema, Colectivo Nordés, Fanzine de Lemos e Ateneo Casino. As proxeccións serán todos os venres ás 20 horas, de acceso gratuito e aberto a público ata completar a foro. Este venres será a inauguración e terá lugar a primeira proxección. 18ª Festa do Cocido do Porto Celta en Sarria. Será o 31 de xaneiro e terá como pregoeiro a Fernando Romay. Nesta festa gastronómica, pois faise unha exaltación desta raza autóctona coa saborosa carne do porco celta. Dende a Xunta estáse recuperando e conservando, pois, con axuda á Asociación de Criadores de Porco Celta, pois manter esta raza e dar a coñecer a súa saborosa carne. Moi ben. Suspendidas as clases de ultimísima hora en toda a provincia de Ourense e nas zonas da montaña sur e centro de Lugo ante o aviso de nevaradas que haberá a partir desta madrugada. E para rematar, Monforte acollerá un partido de primeira de fútbol de Primeira Federación, concretamente Ourense Club de Fútbol Cacereño, xogarán este domingo 25 no campo monfortino da Pinguela por mor de do estado do céspede do campo do equipo do Ourense, o Couto. Moi ben. Un momento de deporte para a zona de Monforte que non tiña eses eventos tan importantes de correcto, é un evento pues, de certa trascendencia futbolística trascendencia... que trae pues, dos equipos de Primeira Federación sí, a antiga Segunda B a, pues, a aquí en Monforte a capital de Ribeira Sacra. Muy ben, vamos a terceira parte que tamén ten a súa entrediña, vamos a lá. Aí está a entradiña desta sabedoría popular. Exactamente. Correcto, sabedoría popular. A terceira pata deste banco que chamamos, que te preguntou. Vale, vamos a ver. Ben, sabedoría popular, como sabedes, ditos, refráns, fraseoloxía, anécdotas, contos, cantigas, todo o que se poda meter neste saco que chamamos sabedoría popular. Neste caso, no día de hoxe, teño pues eso, un par de frases, bueno, dúas, tres frases de reflexión, tamén que notei na libretiña pequena, como sabedes, uh-huh. E que comparto con vos e con toda a audiencia. A primeira é unha frase que escoitei días atrás, é a seguinte: viu o demo de pequeno? É unha frase pois que ven a chamar a atención, vai dirixida a algún cativo ou cativa cando fai unha trasnada. Sí, que non sei se tedes escoitado vos. Sí, algún que se sai do normal. Exactamente, viu o demo de pequeno? Sí, que tirou unha pedra onde non debía. Exactamente. Entón é, pois é unha expresión sí. dirigida a eles, sí. Pois moi ben. Con certo xeño, non? Sí. E con sentido bastante importante, sí, exactamente. Correcto. Sí. Vale. Outra, esta frase non é popular, que eu saiba, evidentemente. Pero é unha reflexión de miña nai este Nadal, cando a vi o pon a ver a Barcelona, pasaron uns poucos días con ela, e cos irmán, e díxome: cada día teño menos ganas de morrer. Vai facer 8 anos, síntese ben, está a gusto, é feliz. Muy ben. Con esta frase, pois xa mo dixo todo. Dixen, pois con esta frase xa me faz feliz. Feliz a mí. Claro. Resumes un estado de ánimo completamente. Exactamente, sí. Muy bien. Perfecto. Cada día teño menos ganas de morrer. Sería una frase que teníamos que decir todos, ¿no? Que deberíamos adoptar a todos, sí. Exactamente. Ganas de vivir. Practicarla de vez en cuando. Correcto. Sí, muy bien. El remato. Sí. Pues con una frase que vin creo que foi nun bar, a típica frase que a veces hai bares que poñen frases así motivadoras, sí. de reflexión ou con mensaxe, ¿no? É a seguinte: o medo non evita a morte, evita a vida. Entonces tamén me gustou porque o medo non evita a morte, evita a vida. A vida. É como que o que vive con medo morre de medo. Claro. Que a vida hai que afrontala sen medo. Xa, xa. Está entendido. Yo tamén que... como anterior, para poñer na neveira ou no escritorio e aplicala no día a día. O medo non evita a morte, evita a vida. Claro, porque se estás... Se vives con medo, se morres vives medo. Se vives constantemente con esa... esa condición de teño medo de tal, teño medo de cual, pois sempre tes algo que non aporta a vida propiamente dito, claro que sí. Correcto, bueno. Ata aquí, pois eso, chega ahora de vai... hoxe e rematamos a Radio Popular, se sabedes, con esa a chega de amigo, amiga, co seu refrán, frase ou dito favorito que quere compartir con nós. Neste caso, o convidado é Manuel Carrete, vamos, abogado e historiador que creo que ben coñeceres. Vamos alá, vamos a escoitala. Vamos a escoitala. Boas, amigos e amigas do programa Galegos Novais de Radio Samboy. Me pide o vosso colaborador e amigo e concelleiro de Quiroga, José Manuel, que os mande un refrán. Pois nada, aí os vai, van dous a prezo de un. Sería de tales cachos tales olas, o sea, de tal pai tal fillo, que sería así. E outro sería de da mata para rebola veña de moio escolla, que a veces da igual o que fagas que todo vai che salir todo a cousas fodidas. Así que nada, meu nome é Manolo Carrete, son historiador, nacín en Cataluña e fai uns 10 anos que vivo aquí en Galicia. Así que nada, moitas apertas, xa nos vemos por aquí pola terra. Pois bueno, pois aí atemos un Carrete. Aí quedou a colaboración de Manuel. Manuel, si, sí, Carrete. Acelerado como él. Si, sí, acelerado, pero por lo menos transmisor, non? Anotastes ben, que sí, non digo vos as frases. Dille novamente que de tales cachos. O primeiro refrán sí. É o seguinte. De tales cachos, tales olas. Sí, sí, muy... De tal pai, tal fillo, sí, sería sí, un equivalente. Sí, exactamente. No, enténdese bien, ¿no? Sí, sí, muy sí, bien. Perfectamente. Ya. De tal Pau, tal Astilla, ¿no? También, de tal Pablo, tal Astilla, sería en castelán, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Correcto, enténdese bien. Y el segundo, da mata a rebola, veña o demo e escolla. E escolla, exactamente. Sí, que... esta frase, como tamén apreciou el, sí. Significa que... calquera das dúas é mala. Claro, de dúas cousas, igual de mala, da igual a que se escolla. Sí, sí, sí. Tanto. Entón, claro, se unha é mala, outra tamén é mala, porque veña unha escolla, total. Exactamente. Son as dúas malas. Collas sí. A que collas, sí. vas a ir perdendo, non? Sí, exactamente. Como dicía miña aboa... Tiña unha parecida a súa. Sí, sí, sí. Como? Como dicía miña aboa, da maza a rebola, collo que queiras. Correcto, sí, mira. Que ven a ser o mismo. Sí. Sí, ven a ser o mesmo. Eu, despois de recibir de Manuel estes dous refrás, eu non escoitara ningún deles nunca. E o segundo, tiven que pues, repreguntarlle sí. como eran realmente, busquei un pouco e atopei no dicionario de refráns galego, atopei o seguinte: entre a rapa e a rebola, veña o demo e escolla. Exactamente. Sí. E despois tamén escoitei a que acaba de decir, bueno, escoitei non vin nun blog, que creo que era dun asturiano, que ten sentido, porque un asturiano, perto da, por aí de onde Armando, ten bastante proximidade, e seguramente, pois, a frase, pois, entre galego e bable, que é que acabas de dicir, entre a maza e a rebola, veño demo e escolla, non? Sí, sí, sí. Que bueno, que ao final todo é o mesmo, pero sí. a que di Carrete e di que non a cambia para nada, que non é que este deturpada, que ali sempre se dixo así, da mata a rebola, veña o demo e escolla. E repito, a que sae no refraneiro galego, entre a rapa e a rebola, veña o demo e escolla. E a chega de Armando, tamén é outra variante. Moi ben. Pero en vez de rapa, sí, e mata, di maza. Sí, sí, sí, sí, maza, maza. Moi ben. Pois, con isto... E aí queda esa sabedoria popular. Con isto aumentamos o noso saber... de sabiduría, o noso saber popular, lóxicamente. Correcto. Veña. Adiante. Concretamente, Armando, por rematar, como dito a boa, o dicía? Da maza rebola, o que viño o demo e a escolla. Correcto. Da maza rebola, sí, sí. Bueno, pois... Correcto, correcto, moi boa chega. Vale. Sí. Perfecto, unha grande participación e colaboración a de hoxe, Xosé Manuel. Agradecémosche moitísimo a túa aportación e a ver se si os nosos escoitantes son capaces de descubrir onde está o bulo. Sí, bueno, vos máis ou menos xa o cheirades, non? Sí, algo dunha illa moi grande. Sí. Bueno, non sei, algo parecido. Home, se xa faz spoiler, como din agora os mozos. Pero naide sabe. Malimos tamén, que aínda queda media hora de programa. Non dixen nada, dixen que hai unha illa, nada máis. Bueno, illa que é Salvador Illa, que está ingresado. Posiblemente. Que se recupere. Presidente. Desde aquí que se recupere. Exactamente, o sea, o gallá que o teñamos pronto aí, divirtiéndose pues, tamén. Veña. Oye, moitísimas grazas, Xosé Manuel, unha aperta grande. Outra, ata logo. Ata logo, aperta, señor. En medio dum, dum, dum, dum, dum. A vella sacou un proveito e contoullo a súa filla. Marchou ela pro muiño cavilando en tal maquía. Miña irmá foi o muiño cunha saca de fariña. Deulle un bico muiñeiro. E voltou con máis barrija. Dum, dum, dum, dum, dum. Coidando ter un novo xerro, o meu pai foi no abrazar. E vendo que funcionaba, tamén quixo aproveitar. Dum, dum, dum. O meu pai foi o muiño. Para forrar unha peseta. Deulle un bico muiñeiro. Trincaron ya talanqueta. Dum, dum, dum, dum, dum. Meu fillo, vaite para lá. Vale a pena de probar. E obrigado fun tamén, non sen antes axixar. Dum, dum, dum. Eu tamén fun ao muiño. A mirar o que pasaba. Non estaba muiñeiro. E a muller non me soltaba. Dum, dum, dum, dum. Hoxe en día son defuntos polo disgusto do aquel. E agora son muiñeiro por usar o tarabelo. Galegos no Baix, con Armando Fernández e Julio Cougil. Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord? La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Galegos no Baix. Baixamos a música para recibir a Estrella, que é a rexente do restaurante Estrellita, en Bueu,

Bueno, pois, bueno, del mar a la mesa. Exactamente, nunca o mellor dito. O mellor un poquillo de limón ao lado para limpar despois as mans, pero do resto. Ah, iso sí, pero claro. Acentó la sola. Sí, señor. Estrella, é un placer falar contigo, Estrella. Dinos trayectoria dos teus antegros, porque foi precisamente teu pai o que puxo o nome da Estrellita. Miña nai. Ah, foi a tua nai. Miña nai, sí. Miña nai ten o Estrella, que está aquí ao lado. Sí. Aí é donde estuvemos todos. Aí é donde aprendiche logo entón. Sí, aí foi aprendiz. Sí, sí. Despois eu montei por mí. Claro. Claro, a ver, puseñe Estrella o Estrellita porque Estrella miña nai. Claro. No, e Estrellita porque tiene irmá nova aquela. Claro. Lógico. Por eso. Moitas veces. Bueno, xa lle diremos os que nos chamen, os que nos digan que pidan vez, que van a disfrutar. Si van de parte da radio, seguro que a mellor hasta lle regalas un chupito. Lógico. Ahí está. Moitísimas gracias. Sí, Estrella. Que nos preguntan moitas das veces, ¿eh? Ah, sí, sí, de verdade que sí. Pregúntanos se coñecemos algún sitio e tal, pois xa verás que recomendaremos a Estrellita que a filla da Estrella. Moitísimas gracias, Estrella, que teñas moito éxito, que nos garantizamos xo porque somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, adiante, veña. Moitas gracias. Gracias a ti, Estrella, en fin, e a seguir prediante. Hombre. Moito gracias. Unha aperta grande, hasta logo. Hasta logo. Chao. Despedimos a Estrella con música. Continuamos. Vamos a ver. Dicen que van a ensanchar las calles de la Argentina para que puedan pasar las piernas de Carolina. Qué lindas piernas tenga Carolina, nuestro corta no son largas, nuestro corta no son finas. Qué lindas piernas tenga Carolina, nuestro corta no son largas, nuestro corta no son finas. O meu amor foise, pola franqueira pasou, moitas noidades levaba, moitas máis na min deixou. Cando marchou meu amor, de un tiro na portela, as mozas que eran de cinto a la baile venda terra. Galegos Novais. Bueno, Xulio, temos que falar de un evento que vai haber aí en San Boi. Ah, sí, O próximo sábado, aquí no Hotel Frontier de Congrés de aquí de San Boi, aí ao lado de na zona industrial onde sí, está. Sí, na zona industrial onde dan todos os comercios. Aí está. Ves. Bueno, pois pues aí que hai un grande aparcamento tamén está o tamén. Bueno, pois pues aí nese Hotel Frontier vais a facer a presentación, a rolda de prensa do 22 Festival do Botillo 2026 que organiza precisamente a SOBECAT, Asociación de Bercianos en Cataluña. Uh-huh. Bueno, presentarase todo o evento que se vai a celebrar en febreiro. Entonces darás a coñecer os homenaxeados, nesta ocasión xa falamos co escritor que exactamente, foi elixido, que foi José Francisco Rodríguez Ayer, que o entrevistamos aí un momentiño, pero tamén darás a coñecer pois a homenaxeada grande o berciano del año que se chama, que nesta ocasión vai ser unha doctora. Uh-huh. Tamén o concello tamén homenaxeado, ya adega tamén que vai a participar e tamén, uh-huh, ao mesmo tempo vai a ser homenaxeada. Vai ser Alfonso que en sustitución como presidente en funcións, posto que temos que comunicarlle a todos os nosos escoitantes que o presidente pois faleceu precisamente o sábado pasado. Uh-huh. O Juan Pedro Sánchez o martes pasado fixo a súa exhumación de ali en Martorell. De verdade que é un sentimento que, bueno, pois sí, que votaremos en falta moitísimo. A ver, as persoas que coñecían saben que era, que coñecíamos, sabemos que era unha persona moi cordial, moi humana, unha persoa coa que se podía contar e moi fiel ademais. E aparte de eso, unha persona que daba gusto falar con ela. Grande coñecer, de verdade que é unha mágoa. Sí. Quizáis o sentimento compartido de todas as persoas que participarán neste grande evento, pois solicitarán que nun momento determinado se lle faga un homenaxe, lógico, porque el sen ser berciano presumía de ser berciano. De bercianismo, sí. Tiña en grande valor ese, pois eso, dar a coñecer todo o que tiña que ver co Bierzo. Estaba recuperando a casa familiar da doa súa dona ali en Noceda, concretamente, no Bierzo. Mágoa que teñamos esa perda tan importante. Entonces, queridos escoitantes, os que queiran achegarse precisamente ali pois a partir das 6 da tarde, pois estaremos ali no Hotel Frontier Congress a partir das 6 da tarde para poder dar a coñecer ese evento que se fará no mes de febreiro. E ademais de eso, que teñe un bon aparcamiento, non ali por aparcar, non. Sí, non hai que pagar. Non. teñen sitio do abondo. Sí. Vamos a poñer outro bocadiño de música que de seguida decimos ya adiós a este programa que hasta hoxe, digo eu que por hoxe coido que se chegou, non? Vamos a mandar unha aperta grande e un saúdo agarimoso a ese nosos amigos en Suiza, Máximo, tamén a uns asidos que temos últimamente en Vila de Cans, sabes? Sí. Manoli Ferreira, tamén, Joan, sí, señor. Juan Asensio. Sí, señor. Eses dous, un saúdo cordial, llóngame. Vamos a poñer unha musiquiña e seguimos. Vamos. Bueno, amigas e amigos, o programa de hoxe non dá para máis. A peza de música, pois vamos a despedirnos. Así que vámoslles a decir que para o xoves que ven estaremos aí que outra vez en riguroso directo. A mesma hora, queridos escoitantes. Que teñan unha feliz semana e vémonos o vindeiro xoves a mesma hora. Páseno ben. Gracias, Dani. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Una semanilla entera.